interesting with that. Kyan mesko to kyo hamana. Kyan mesko to. Kyan mesko to ston orfano. Right? Kyan me. Kyan mesko to ston xeno. Renare. Nare. Tinti. Hayeno. Yeah? Hayeno. Yes. Hayeno. Hayeno. When you're ready. Πάλι είναι κι ο χαμανάμαν, πάλι είναι πια ουρανός. Πάλι, πάλι να βρέξει θέλει, ρε να, ρε, να, ρε την καημένη. Πάλι, πάλι να βρέξει θέλει, ρε να, ρε, να, ρε την καημένη. Ρίχνει χαλάς κι ο χαμανάμαν, ρίχνει χαλάς η πετρούτο. Με σκοτώσει, ρε να, ρε, να, ρε, την καημένη. Ρίχνει, ρίχνει να με σκοτώσει, ρε να, ρε, να, ρε, την καημένη. Κι αν με σκότω κι ο χαμανάμαν, κι αν με σκότω στον ορφάνο. Κι αν με, κι αν με σκότω στον ξένο, βρε να, ρε, να, ρε, τι, τι θα γεννώ. Κι αν με, κι αν με σκοτώ στον ξένο, βρε να, ρε, να, ρε, τι, τι θα γεννώ. Εδώ το ξε κι ο χαμανάμαν, εδώ το ξένο δεν το κλαίν. Παραχώνουν, ρε να, ρε, να, ρε, την καημένη. Μήτε, μήτε το παραχώνουν, ρε να, ρε, να, ρε, την καημένη.